King Gizzard and the Lizard Wizard prosto z Australii. Czuć, że jeszcze głowy kipią od pomysłów, czuć, że cały czas dobrze bawią się tą muzyką, czuć, że cały czas podróżują, czuć, że cały czas szukają, no i czuć, że, co było zresztą słychać na wcześniejszych płytach, mają jednak słabość do elektroniki, a tutaj już do takiej tanecznej, można powiedzieć, że klubowej. The Silver Cord, tak zatytułowany jest nowy album, na którym, który składa się z dwóch części. Pierwsza krótsza, druga dłuższa, mówiąc w zupełnym skrócie. No, zobaczymy, co przyniesie rok 2024, jeżeli chodzi o ten australijski zespół, a na pewno coś przyniesie. Minuta po godzinie drugiej. Witamy w drugiej części audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i może tę drugą część rozpoczniemy fragmentem nowej płyty zespołu Helmet. Nie wiem, czy Państwo mieli już okazję słuchać nowego materiału z Nowojorczyków od Helmet. Jeżeli nie, to mogę Państwu powiedzieć, że Paige Hamilton razem ze swoją ekipą, mimo tego, że kierunek muzyczny troszeczkę inny niż ten na płytach wydanych kilka lat wcześniej, no to myślę, że są naprawdę w świetnej formie i powstała naprawdę bardzo dobra rockowa, melodyjna płyta. Jestem po lekturze, już kilka razy zderzyłem się z tym wydawnictwem i dzisiaj w ramach zapowiedzi tego, co w przyszłości, niedalekiej, Gdzie Grabek mówi dobranoc, Gun Fluff, to jest jeden z dwóch, z tego co dobrze pamiętam, singli, który zapowiadał ten krążek. On zatytułowany jest Left, formacja Helmet. Legendarna, nie boję się użyć tego słowa, legendarna formacja Helmet powróciła. Co do kolejnej płyty, to tego pytania, czy państwo zdążyli ją przesłuchać, no nie będę zadawał, bo czasu było sporo. Ma ona 30 lat. W lutym 1993 roku w Cannon Falls w stanie Minnesota formacja Nirvana nagrywa swój trzeci, jak się okazuje, ostatni długo grający album In Utero. Wydaje go 21 września tego samego 1993 roku. trzeciego roku. No, to był bardzo ważny sprawdzian i bardzo ważny moment, bo kiedy wcześniej nagrywa się tak przełomowy i tak wiekopomny album, jakim było Nevermind, płyta, która zmieniła bieg muzyki rockowej już na zawsze, no to oczekiwania i poprzeczka były strasznie, strasznie wysoko. Całą sprawę wziął w swoje ręce niesamowity producent Steve Albini, który wykrzesał z Nirwany dźwięki i potencjał, który gdzieś może jeszcze wcześniej był ukryty, i mamy naprawdę, jeszcze raz użyję tego słowa, kamień milowy i wiekopomne dzieło In Utero. Płyta, która doczekała się 30 lat, to już 30 lat minęło, odkąd poznaliśmy ten wspaniały album Nirwany. No i oczywiście z tej okazji firma fonograficzna, która zajmuje się tego typu sprawami i trzyma w opiece zespół Nirwana, postanowiła podarować swoim fanom Nirwany, wspaniały, wielki, olbrzymi, ogromny boks. A w boksie? I've been drawn into your anybody have a camcorder? Camcorder? Like, it'd be broadcast on CNN every half hour. Like, weird thing. It might ignite a riot, so they'd probably suppress it or something. Stage diver assaulted. Stage diving is out. That's out like, what's like a good old thing? Like the Bush administration. I'd like to dedicate this song to Eddie Van Halen. A zestawów można mieć kilka. Wytwórnia zadbała o każdego fana według zapotrzebowania, bo można mieć 8 płyt winylowych nawet, 5 kompaktowych. Wszystko to przepięknie opakowane, no ale wiadomo, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co znalazło się na płycie In Utero, wydanej 30 lat temu we wrześniu. To był pamiętny czas i złoty okres, jeżeli chodzi o muzykę z Seattle, muzykę z wybrzeża, z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Na tym najnowszym zestawie album In Utero został zremasterowany na nowo z oryginalnych analogowych taśm. Dwa nieopublikowane wcześniej koncerty też można w tym boksie znaleźć. Między innymi koncert z Los Angeles z 30 grudnia 1993 roku z Great Western Forum i właśnie Heart Shaped Box przed chwilą z tego koncertu. Wiele muzyki do słuchania i wiele rzeczy do przeglądania, do czytania. Wspaniała rzecz. No i te unikatowe nagrania, których nigdy fani nie dostali od zespołu. Tak, my fani lubimy takie rarytasy, takie niespodzianki. No i w końcu można mieć w jednym miejscu, w jednym pudełku rzeczy, które być może wcześniej już znaliśmy gdzieś, bo one się ukazały, na przykład w przypadku piosenki Marigold, która była na stronie B singla Heart Shaped Box. No ale tutaj mamy wszystko w jednym pięknym, przepastnym zestawie. No to jeszcze jedna niespodzianka, rarytas. And if you say yourself. You will make him happy. Seppi. Muzyka i słowa Kurt Cobain, co nie jest chyba jakimś wielkim zaskoczeniem, no bo przecież ta ikona rocka była kompozytorem i autorem tekstów praktycznie większej części utworów Nirwany. Na początku utwór powstał w latach 80. jako domowe demo nagrane przez Kurta Cobaina. Potem historia troszeczkę ewoluowała. Gdzieś znalazł się jako ukryty track na składance nagranej w celach charytatywnych. Potem na wydaniu z okazji 20-lecia In Utero ukazał się pierwszy raz utwór Seppi. No a teraz mamy go w przepięknym i naprawdę wyjątkowym boksie z okazji 30-lecia istnienia tej trzeciej, długo grającej, no niestety ostatniej płyty zespołu Nirvana. Myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy, bo materiału, który chciałbym dla Państwa zaprezentować z tego właśnie wydawnictwa, jest o wiele, wiele więcej. Na zegarze 25,5 minuty po godzinie drugiej. Przypomnę o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dołączyć do nocnej korespondencji, no to oczywiście będzie bardzo miło, jeżeli napiszą Państwo na przykład, że Państwo nie śpią. A my na antenie? No, powiem znowu przysłowie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Time need to know, I need to know tonight. Radio Jesieniarza, no albo Kołysanka o tej porze, 2:30, no to pewnie niektórzy z Państwa już na poważnie myślą o tym, żeby przytulić się do poduszki. Norah Jones, Dave Grohl, tak, proszę bardzo, jaki duet. Utwór Razor z repertuaru grupy Foo Fighters, wykonany wspólnie, takiej oto właśnie kołyszącej, jesiennej, spokojnej wersji. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za przemiłą korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja wiem, że wątek, który teraz się pojawi, a ten wątek ma niewiele ponad 4 minuty, to wątek, który Państwo już dobrze znają. To wątek, z którym żyjemy już kilka tygodni i przyzwyczailiśmy się do tego wspaniałego newsa. No ale proszę jeszcze raz dać mi tę radość, no bo to naprawdę niesamowite wydarzenie, móc do tego mikrofonu powiedzieć, to nowe nagranie grupy The Beatles. Hello there, Paul McCartney here, and I'd like to play you something a little bit magical, a little bit special. It's a new Beatles single, written by John Lennon, played by John, Paul, George and Ringo. It's a new single. And it's called Now and Then. Hope you enjoy it. If you don't, too bad. One, two. It's all Ja to panu redaktorowi pozwolę nawet drugi, trzeci, czwarty i ósmy i dziesiąty raz zagrać nowy od chłopaków z Liverpoolu. Dziękuję bardzo. No myślę, że do 10 dojdziemy. Now and Then, The Beatles. Tak, w szufladzie przeleżało kilka dekad to nagranie, ale dzięki technice, którą teraz mamy, możemy słuchać nowego nagrania od tego właśnie zespołu. 23 minuty do trzeciej. No byli Beatlesi, no to niech jeszcze wrócą stąsi z tej płyty Hackney Diamonds. Driving Me Too Hard, The Rolling Stones, Hackney Diamonds. 20 do trzeciej, więc czas na polską muzykę, która to zawsze kończy nasze spotkania. Dziękuję serdecznie w imieniu Elżbiety Różyckiej i swoim mówił Michał Grabek-Grabkowski. Za chwilę Kim Nowak i najbardziej punkowy utwór z tej płyty My, a potem Spięty Hurt, Micro Music, Fismol i Kwiaty Jabłoni. Dobrej nocy. Szybki papieros! Jesteśmy ludźmi w biegu! Ludźmi w biegu! Taki drobny szczegół! Szybkie metro! Szybki tramwaj! Szybki dojazd! Warszawa Południowa! Zatrzyma nas nic. czego? Jesteśmy ludźmi biegu. Ludźmi biegu. Ludźmi biegu. Ty i ja. Ja, ty. Jesteśmy ludźmi biegu. W biegu. Coś psuję, pikuję, robię a.

nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie Brzydala. Prześlij mi chłopaka, daj Polaka, tak chcę wariata, chcę pijaka, tak daj siłacza, daj Brzydala. Dziękuję. Mela Koteluk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmoknięci cali, przemoczeni deszczowo burzowi, tak cisi nieraz, bo wsłuchani w ziemi drganie. Głowy na wszystko, najmniejszy gest. Przyjrzyjmy sobie się z bliska, zobaczmy jak jest. Gdy granic pomiędzy żadnych, a serca rytm jakby bił do spadających kropli. Sami powiązani pierwiastkami, to my ostatni żyć będziemy. Pojeni deszczem, sobie się z bliska. Gdy granic pomiędzy się pod moje nogi i zbieram ślimaki, przynoszę na trawnik nade mną chmury informacji i wiem, że już nigdy nie będzie jak dawniej. Kupiłam wszystko to, co zwyczajne. Satelitami. Coraz gorzej widzę i idę po macku, sądząc po cieniach na ścianie. Mam namiętności, żywej stan, kiedy szare niebo wszystkim jest, co dobrze znam. W płucach czarny dym, ile jeszcze będzie można żyć? O, mocno przytul mnie, bo jesteśmy sami, tacy sami. Gwiazdy z satelitami. Odkąd pamiętam czasy niepewne, lecz te mi się zdają końca początkiem. Głowy brakuje satelitami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.